Аудіокниги українською від студії «Калідор». У нашому традиційному розділі «ТК авторів» ми продовжуємо публікацію творів Тараса Мельника, автора, який нині перебуває у лавах Збройних сил України. Дисклеймер. Цей твір є прямим продовженням оповідання «Собачі тіні», що уже раніше було видане на нашому каналі. Для того, аби познайомитися з головним героєм Семеном Соболем, прослухайте спершу те оповідання. Посилання у описі до відео. Тарас Мельник. Запах сома. Чудовисько з глибин. Помічниця просила його, аби вгамувався, бо до повернення на фронт лишалося тільки 2 доби. Однак Микола Шепіт під впливом зеленого змія ніколи і нікого не слухав. Навіть рідний батько, впливовий у минулому офіцер із генеральським званням, у таких ситуаціях не мав на нього впливу. Він більше 6 місяців не вживав, але подалі від лінії зіткнення дозволив собі трохи розслабитися. Так дозволив, що ледь не спровокував перестрілку із 3 підлеглими, вдарив помічницю і у телефонній розмові обізвав когось із командування сектором. Щоб вечір завершився незабутньо, треба було втнути ще щось таке, що знову батько не зможе переконати підняти сина до бригадного генерала. «Коля, та вгамуйся!» Коли вони лишалися удвох, рудоволоса бестія Галя могла називати його так, як не називала у присутності підлеглих. «Може, повернемося додому?» – запитала вона. «Ти зі мною?» – запитав Шепіт. «Чи слабо?» «Я боюся». Галя стояла наче вкопана, розуміючи, що зробити те, що пропонує їй Шепіт у такому стані, це божевілля. Краще вже потім отримати від нього прочуханки. «Тоді вали до своїх, я й без тебе обійдуся». Микола Шепіт поправив на голові берет із дивним звіром, який тільки нещодавно хтось із преси запропонував зробити їхньою офіційною емблемою, і почав сам тягнути човен до берега. Вслід за Галею до берега підійшли декілька солдатів із комендантського взводу, але вони не були настільки сміливими, щоб відкрито зробити зауваження полковнику. Ніхто не хотів переведення у піхоту. За 10 хвилин Микола добряче відплив від берега. Коханка та 3 бійців залишилися десь на причалі чекати його повернення. Він почувався таким сміливим та енергійним, що міг би у будь-який момент стрибнути у воду і човна і поплисти. Сили та дурощів завжди вистачало. «Я тут головний!» – крикнув на все озеро Микола, не соромлячись богів. Годину він плавав у човні. За той проміжок збився із курсу, загубив десь весло, а також втратив вудочку із прикормом. Однак час брав своє, і Микола все більше тверезів. Холодне повітря тільки сприяло поверненню розуму. «Не їдеш це я?» – відчувши натяки на тривогу, спитав сам себе він. «Куди це мене занесло?» Він тільки й встиг спитати, як раптом у воді під човном щось пропливло і неочікувано з'явилося з іншого боку. Від побаченого полковник не те, що почав тверезіти, а ледь за зброю не схопився. Щоправда, хапатися не було за що, оскільки пістолет відібрали при спробі влаштувати перестрілку. «Що за хрінь?» – крикнув Микола, наче на нараді у ТПУ. Абревіатура «Тиловий пункт управління». Однак відповіді не було, а чудовисько із глибини знову попливло під човном у той бік, звідки й з'явилося. Терпіння колишнього десантника, а нині рейнджера, ледь не луснуло. Він згадав і попередження про російських вбивць, які у тилу полюють на українських офіцерів, і розмови про дайверів-диверсантів, які колись чув від водія під час подорожі. «Хрін ти мене візьмеш!» – закричав полковник за звичкою, ледь не стукнувши ногою по дну човна. Чудовисько сприйняло галас за виклик і так стрімко пішло на таран, що за 2 секунди вже було біля човна, а іще за мить рознесло його на друзки. Шепіт упав у воду і з переляку почав щосили гребти навмання. Істота після тарану була дещо спантеличеною, давши чоловіку відплисти від уламків човна. Але вона не планувала відступати від своєї здобичі. Воно швидко розвернулося і помчало слідом. Шепіт завжди гарно плавав. Він майже встиг дістатися до берега, помітивши перед собою очерет, а раптом щось схопило його за ноги і потягло на глибину. Смерть іще ніколи так близько до нього не підступала, оскільки він не часто рвався оглядати позиції на передовій, обмежуючись врученням нагород на шикуваннях у тилу. «Допоможіть!» – рикнув він, забувши про гордість, бо відчував, що істота тягне його вглиб. Дихати ставало важко. Вода затікала у горло нестерпним смородом, нагадуючи про швидку смерть. Шепіт рвався із останніх сил, однак чудовисько було набагато сильнішим. Воно схопило його за ногу і протягло на мулом кілька метрів. Від браку кисню світло швидко згасло, а далі запанувала цілковита темрява. Забутий Семен. Семен Соболь не відпочивав, та й особливо не мав такого бажання. По старих знайомствах він пішов служити у бригаду, яку обрав сам, і легко порався зі своїми обов'язками. Ніхто із офіцерів детально не знав ані його біографії, ані скандальної служби у поліції. Тому молодий чоловік міг вдосталь насолодитися забуттям. На війні він займався аеророзвідкою. Коли жінка на розподілі сказала, що всі посади у штатному списку зайняті і тільки у екіпажах коптерів є вакансії, Семен спочатку засмутився, однак потім зустрівся з командиром роти і змінив свою думку. Досвідчені хлопці обіцяли допомогти у навчанні. За майже 2 роки війни Семен став відомим оператором між офіцерами штабу. Йому пропонували офіцерське звання та посаду після коротких курсів. Начальник преси хотів підготувати про нього репортаж, але колишній детектив відмовлявся. Він здогадувався, що так всі дізнаються не тільки про те, чому його звільнили із поліції, але й про батька, серійного вбивцю, який був помішаним на окультизмі. Після Геллоуіну, який Семен на дух не сприймав, він прокинувся вранці і пішов із екіпажем тренуватися літати на нових коптерах. Командир роти мав намір створити окремий взвод, який займатиметься виключно камікадзе, і уже готувався повідомити Семену, що ця честь дістанеться йому. Тож треба було вчитися, поки був короткий перепочинок на 3-й лінії. «Соболь!» – раптом покликав Семена знайомий голос. Він озирнувся, помітивши заступника ротного із МПЗ із якимось на перший погляд офіцером, якого Семен раніше ніколи не бачив. МПЗ – абревіатура – морально-психологічне забезпечення. Потрібно було передати пульт і йти до них. Офіцери двічі кликати не будуть. «Є справа!» – махнув рукою заступник ротного. «Бажаю здоров'я!» – підійшов Семен, але першим руки не подавав, поки офіцери самі не запропонують рукостискання. «Міцного, як наша бригада», – пожартував офіцер і потиснув долоню Соболя. «Я перший заступник командира бригади, майор Леонід Леонідович Кабан. Позивний можете вгадати». Семенові спочатку сподобався жартівливий тон офіцера, який видавався простаком. Однак згодом він таки усвідомив – це був хитрий маневр. «Семен Соболь, старший солдат роти ударних безпілотних авіаційних комплексів». «А я знаю», – посміхнувся Кабан. Він суворо глянув на ротного МПЗшника. Той все зрозумів без слів. «Сталоне, можеш бути вільним», – віддав наказ Кабан. «Мені треба віч-навіч переговорити із колишнім детективом». «Так ось у чому справа», – здогадався мету майбутньої розмови Соболь. Вони відійшли в сторону, аби ніхто не почув розмови, і там майор став на порядок відвертішим. «Чули, що сьогодні вночі сталося із першим?» – запитав він у Соболя. «Дещо чув, але у загальному», – сказав правду Семен. Він знав тільки те, що полковник ледь не втопився, бо вночі вирішив поплавати на човні. Його забрали у лікарню, а вихід бригади на першу лінію затримали на тиждень. «Я маю для вас завдання, яке потрібно зробити за кілька днів», – одразу ж перейшов до головного майор. «Ви повинні розібратися у тому, хто влаштував замах на командира, доки про це інформація не просочилася у пресу». Соболь здивувався натяку про те, що це був замах, але його таке не особливо цікавило. Навіть у бригаді шепіт мав стільки ворогів, що спроба помститися нікого б не здивувала. «Я не зможу тут нічим допомогти», – не став тягти кота за хвіст Соболь. «Ти, здається, мене не розумієш», – змінив тон із веселого на гнівний Кабан, схопивши Семена за передпліччя. «Це наказав зробити його батько, який сам знаєш хто. Якщо за 3 дні не буде результатів, то він на вас розізлиться», – прибрав руку майора із себе Семен, маючи бажання припинити цю розмову. «А я, як був, так і залишуся солдатом. Ну, хіба піхотою мене полякаєте?» Кабан оцінив його захист і раптом знову всміхнувся та весело промовив. «А хочеш, я скажу щось таке, що змусить тебе погодитися?» «Ану!» – виклично блиснув очима Соболь. «Або за 3 дні я дізнаюся, що сталося із першим насправді. Або наші ледарі із відділу преси напишуть статтю, як син відомого серійного вбивці та ще й колишній детектив спокутує гріхи на фронті. І тоді вся бригада знатиме». Незрозумілі завдання. Семен не знав, із чого почати, тому Кабан вирішив йому допомогти. Він прислав до колишнього детектива одну зі своїх талановитих підлеглих, яка була заступницею командира роти ударних БПЛА із МПЗ. Білявка низького зросту із блакитними очима та загадковою посмішкою сподобалася Семену. Але обручка на пальці у кобри зробила їх спілкування винятково діловим. «Привіт!» – усміхнулася вона, дивлячись на розгубленого Семена. «Вітаю, пані лейтенанте», – ніяково відповів Семен. «Це ж ви маєте мені розповісти детальніше про пригоду?» Вона засміялася. «Ходіть зі мною». Кобра показала рукою напрямок до озера. «Чи, може, краще спілкуватимемося на «ти»?» – запитала вона. «Так буде зручніше». «За вашим наказом», – пожартував Семен, аби нарешті вийти зі ступору. Він не вірив, що Білявка справді могла кваліфіковано пояснити мету його розслідування. Вона більше нагадувала штабну працівницю, аніж кваліфікованого вояка. Особливо на це натякав її манікюр. Але життя уже не раз показувало Соболю, що не все буває так, як виглядає на перший погляд. Ось тут полковника востаннє бачили із глуздом. Кобра сказала це так відверто, ніби не боялась ні християнського бога, ані язичницьких. Особливо язичницьких. Язичниками інколи у бригаді називали бійців чи офіцерів, які надто часто пхалися зі своїми язиками до задниці командира, аби більше працювати у штабі чи займатися аналітичною роботою. Зазвичай так і першими бігли до начальника доповідати, хто і що про нього говорив. Значить, справи першого дійсно були кепськими, якщо підлеглі таке дозволяли собі. Адже зазвичай і за менші речі він мстився. «Ну то що я маю розслідувати?» Семен вирішив говорити ближче до справ, хоч офіцерка й давала зрозуміти, що зазвичай саме вона домінує у розмовах. «Вам кабан не повідомив?» – здивувалася Кобра. «Сказав, що повинен розібратися, чи був напад на першого, бо його батько хоче знати правду». Кобра скорчила гримасу, демонструючи йому, що справи кепські. «Полковник п'яний вирішив порибалити», – тихенько прошепотіла вона. «За ним під час рибалки слідкувало 6 солдатів із комендантського взводу, медик і ще один солдат із роти розвідки». «О, а розвідник для чого здався?» – здивувався Семен. «Може, ще й без снайпера сюди притягнули?» «То і був снайпер», – посміхнулася Кобра. «Ага», – не повірив Семен. «Просто виявився неподалік. А ще він керує коптером. Позивний «Кінг», наче у письменника. Але дуже крутий чувак». «Ну, з тим розібралися. Але він вам нащо знадобився?» Кобра продовжила рух до причалу, змусивши цим Семена йти слідом. Аби за допомогою коптера із тепловізійкою стежив, як перший рибалить. Один раз його вже на квадроциклі росіяни мало не застрелили. Цього разу комендачі перестрахувалися. І не дарма, як показала практика. Завдяки повідомленню пілота вчасно вдалося виявити місце трощі і надати допомогу потопельнику. «Якщо у вас навіть запис трагедії є, то для чого вам я?» – наполягав на своїй безкорисності Семен. «Не у нас, а у пана Кабана. Я там не була присутня. Просто передаю вам слова свого начальника і йду на роботу», – зістрибувала з гачка Кобра. «Вам довірили таку важливу інформацію, а ви вже йдете?» – не зрозумів Семен. «Цю таємну інформацію уже вся бригада знає», – посміхнулася Кобра. «Тому вам і довірили розслідування». «Нічого не розумію». «Між нами кажучи», – не витримала Кобра, – «запис із дрона нічого не дає. А ще сталася подія, яка іще більше дискредитує першого. Вам потрібно за всяку ціну знайти сліди нападу на нього диверсантів і довести це. А в іншому випадку гнів генерала на вас не спиниться. Йому уже сказали, що з обставинами трагедії розбереться колишній детектив поліції до того, як приїде військова прокуратура. «А якщо не диверсанти, а просто нещасний випадок?» – запитав Семен. «Що тоді? Перший же був п'яним?» – стишивши голос, запитав він. Коли намагалися його витягнути, щось тягнуло полковника під воду, дала наступну крихту інформації Кобра. Принаймні, так кажуть солдати, які його рятували. І він сам тепер тільки так і говорить. Вона повернулася в бік до озера. Є одна версія. Вона вже переросла у чутки і скоро буде відома загалу, але краще. Це моя і пана майора вам порада. Краще знайдіть, но, сліди диверсантів. Вона дивилася якийсь час на озеро, витримуючи коротку паузу, а тоді зібралася йти з причалу назад до будівель. «Ну ось, я розповіла все, що знала», – прощалася Кобра. «Ще паралельно кинула вам у сигналі деякі фото та відео із коптера. А зараз краще самі йдіть і погляньте на версію, яку вам доведеться спростувати». «А ви?» – поцікавився Семен. «Може, затримаєтеся і покажете все?» «Ой, ні!» – швидко закрутила головою Кобра. «Там дуже сильно смердить». Сморід. Семен не любив місця скоєння злочинів іще з того часу, як розслідував у Карпатах релігійні вбивства. Цього разу іще з відстані 40 метрів він відчув важкий сморід і не міг стриматися від блювання. Хотілося за мить вирвати весь сніданок, але потрібно було оглянути епіцентр смороду. Вернувшись до кімнати, Соболь перевзувся у високі гумові чоботи, одягнув дощовик і взяв з собою хустинку, яку поливав водою і прикладав до носа по мірі наближення до місця, де врятували життя полковнику. Недаремно, ой, недаремно Кобра відмовилася його туди супроводжувати. «Що там може бути такого цікавого?» – думав Семен, дивуючись тому, що справді туди намагався пробратися. Він подолав 40 метрів, але відстань виявилася дещо більшою. Далі, щоправда, не так легко було йти, оскільки густі зарості очерету та намул робили берег непридатним ні для плавання, ні для пішої прогулянки. Семен пробрався, докладаючи неабияких зусиль. Стало навіть шкода, що не взяв із собою мачете. Однак побачене було варте набагато більшого, ніж він міг собі уявити. Таке в житті солдата не щодня трапляється. «Хріновина якась!» – вилаявся Семен, помітивши рибу. У зім'ятому очереті лежала величезна рибина, яка викинулася на берег. Вона так смерділа, що навіть очі різало від запаху. Навколо неї літало ціле стадо мух, яке могло за кілька днів навіть корову з'їсти. «Та тут не менше сотні кілограмів», – дивувався побаченому Соболь. Рибина справді займала місця набагато більше, ніж міг би зайняти дорослий чоловік. Навіть із тілом полковника йому б не вдалося з цим чудовиськом позмагатися. Вгадати, звідки воно взялося, яким чином випливло в озері та який стосунок воно має до невдалої спроби втопитися, було дуже важко. «Тільки б не цю смердючу рибину підозрювали», – сплюнув Соболь, врешті зрозумівши, що означали слова змії «краще знайди диверсантів». Чутки про те, що на першого напала рибина переросток і ледве не затягнуло на дно, могли зрівнятися із бомбою сповільненої дії, яка зруйнує не лише його кар'єру, а й вплине на батькову, який докладає максимум зусиль, аби синочка зробили генералом. Соболь дивився на рибину, на якусь мить забувши про запах. «Ну і як же це?» Він вийняв телефон і почав фотографувати Сома з усіх сторін, аби подалі від берега скинути інформацію знайомим та розібратися, чи взагалі таке у природі можливо. Зробивши десятки фото, Семен переконався, що монстр таки мертвий, і вирішив наблизитися та торкнутися до нього. Тільки-но він це зробив, як в очі впало те, чого б краще не бачити. Морда рибини демонстративно стирчала вгору, немов навмисне показуючи трофей. а показувати було що. Дивним чином у роті чудовиська застрягло щось дуже схоже на новий зразок берета із дивним облізлим звіром, який бригада тільки нещодавно почала використовувати. Тільки не це. Семен не хотів вірити, але добре бачив. На береті була позолочена емблема чи то з вовком, чи то з облізлим собакою, чи то зі змученим левом. Такої ніхто не мав у бригаді, окрім одного чоловіка. «Чорти б тебе взяли!» – вилаявся Соболь до мертвої рибини. Скандал. Семен у кімнаті засів розглядати фото, які зробив біля рибини. Також він мав переглянути відео із коптера на великому екрані, аби роздивитися, яка саме невидима сила розтрощила човен і витягнула із нього першого. Віри у те, що це зробила риба, не було. Справа нагадувала якесь божевілля. Та перегляд відео не дав нічого нового. Як би Семен не намагався його сповільнено прокручувати, збільшувати щось на стоп-кадрі, а розуміння не було. Йому вдалося розгледіти тільки, як перший вистрибує із човна, а за секунду щось таранить його та перевертає. Втомлений човен недовго після тарану тримається на воді і здається. Також оператору вдалося зняти, як полковник намагається випливти до берега. Потерпілого можна було похвалити за хорошу фізичну форму, бо після такого стрибка подолати іще 20 метрів не кожен би зміг. І вже зовсім недалеко від берега починається найдивніше. Таке неможливо симулювати. Невідома сила хапає за ноги високого чоловіка і стрімко тягне під воду. Той з усіх сил намагається вирватися, але щоразу ним сіпає, немов поплавком. «Ти тут, детективе?» – зазирнув майор Кабан. Семен кивнув, нічого не відповідаючи. І так було видно, що він робить. «Вимкни це кляте відео!» – не стерпів майор. «Вимкни, бо мене вже нудить від нього!» «Щось трапилося?» – запитав Семен, помітивши нервову поведінку. «Оце кляте відео вже закинули у телеграм», – повідомив погану новину Кабан. «Разом із фото, де з рота рибини стирчить берет. Вже годину регочуть всі, кому не лінь. Навіть ворожі пабліки не стримуються у коментарях». «Це дуже погана новина», – підкреслив очевидне Соболь. «Але я поки що нічим не можу вас здивувати. Надто мало часу, і все ніби навмисно вказує на маячню із рибиною». Кабан стояв, тримаючи мобільник, ніби чекав на щось термінове. Тільки-но Семен звернув увагу на телефон та задишку офіцера, як раптом пристрій завібрував, змусивши обох здригнутися. «Тихо!» – скомандував Кабан. «Добре», – погодився Семен, вгадавши, що телефонує хтось вищий. Таке колишній детектив бачив часто і в цивільному житті, а у війську воно було ще кумеднішим. «За вашим наказом!» – голосно крикнув слухавку майор. «Слухаю!» Тоді затяглася надто довга пауза. «Полковник Качаненко Володимир зараз виконує обов'язки». Знову пауза. «Він біля мене». Семен остовпів, коли телефон із рук майора зі швидкістю світла раптом стрибнув йому у руки. Кабан дивився на нього так, наче готовий був дати ляпаса. «За вашим наказом», – спокійно витиснув із себе Семен. «Синку», – голос був солідним і впливовим. «Ти вже читав, що про мого сина пишуть у новинах?» – запитав він. «Ні, пане генерале», – не став брехати Семен. Я зранку працював на місці трагедії. Неправильно ти говориш, синку, обурився генерал. У новинах пише, що відкрито службове розслідування, яке очолив полковник Качаненко, а йому у цьому допомагає колишній детектив Семен Соболь. Слова генерала свідчили, що хтось із бригади зливає інформацію, оскільки від призначення не минуло ще й декількох годин. Не знаю навіть, як про тебе дізналися, але не дай Бог, синку, ти не знайдеш тих, хто напав на мого сина. Замість виклику пролунали гудки, які свідчили, що наказ обговорювати ніхто не збирається. Семен застиг із чужим мобільним у руках. «І це тобі ще не телефонували із сухопутки?» Сам забрав із рук Семена телефон майор Кабан і пішов, залишивши Соболя вкотре передивлятися відео. Сліди диверсантів. Семен не хотів нічого фальсифікувати. Він знав, що його життям легко можуть розпорядитися, однак сумління завжди ставив на перше місце. Якщо у трагедії не було нічого, окрім п'яного плавання озером, Соболь не планував додавати від себе, яким би не був наказ генерала. Щоб розібратися, чи не було у бригаді чогось подібного раніше, Соболь вирішив напроситися на розмову до начальника розвідки. Кому ж іще знати, якщо не йому, про дивні речі? Довелося зачекати, коли той повернеться із полігону, оскільки рота проходила навчання, але зустріч таки відбулася. Начальник розвідки бригади був молодшим за Соболя, однак уже носив капітанські погони та відігравав роль очей механізованого кулака. Як розповідали його підлеглі, очі в нього не просто косили, вони тупо не бачили перед собою. Однак першому подобався цей молодий капітан більше від інших. «Степане Остаповичу, дозвольте звернутися», – запитав Соболь, коли заходив до нього у робочу кімнату. «Ви той колишній детектив, який замість полковника Качаненка буде розслідувати напад на першого?» – став навпроти капітан Браницький. Він був більш відомий за позивним «Брандер». «Хочете поспілкуватися про те, чи не були у нашій бригаді такі випадки раніше?» «Капітан Очевидність», – промайнуло у думках у Соболя. «Так», – натомість відповів він. «Я подумав, що полковник звернеться до мене із цим проханням». Він включився так активно, що Соболь цього навіть не очікував. «І тому підготував для нього звіт на основі спостережень за особовим складом на навчаннях». Але ж Соболь спробував пояснити, що йому не те потрібно. «Жодних подій, які могли б вказати на присутність ворожої агентури всередині бригади, не виявлено», – надто вже діловим тоном констатував капітан. «Але мої хлопці за наказом поспілкувалися із людьми із інших підрозділів. Зібрали деяку інформацію про останні події», – продовжував він твердити своє, не звертаючи уваги на Семена. «І мені здається, ми знайшли сліди диверсантів». «Знайшли?» – здивувався Семен. «Так. Перед нападом на полковника біля нашого штабу на озері крутилися підозрілі чоловіки. Кілька разів було помічено одну і ту ж саму цивільну автівку. А також солдати із комендантського взводу чули, як хтось намагався втекти від причалу на тій стороні десь за 2 години після нападу на першого». «І як вони той напад скоїти могли?» – запитав Соболь, відчуваючи, що йому розповідають так, ніби бояться забути щось чи пропустити. «Водолази! Вони підібралися до човна і намагалися втопити полковника. Тягли його під воду, але він героїчно відбивався. А коли помітили підмогу, то відразу ж втекли». «А як вони дізналися, що полковник тієї ночі піде плавати?» Соболь вирішив додати трохи інтриги у цю завчену розповідь. Капітан раптом почервонів і почав шукати в кімнаті того, хто підказав відповідь. «Ну, це ви маєте дізнатися!» Раптом витиснув із себе він, ніби в туалет сходив після тривалих потуг. «От і дізнайтеся, хто міг їх повідомити про це!» Капітан не став чекати наступного запитання, а продовжив далі розповідати Семенові історію про захід невідомих груп і розгул ворога у тилу. Той і сам у цьому не сумнівався, бо прикордоння кишіло ворожими головорізами. Але у тих місцях, де вони стояли, поява ворога була би дуже серйозним провалом. Тому Соболь кивав, записував розмову на телефон, але вже десь на середині здогадався. Капітан йому банально бреше, розказуючи вигадані не ним факти без жодного підтвердження. Запитувати у капітана, чи мав перший із кимось внутрішні конфлікти, аби відкинути і цю версію, Соболь не наважився. Він розумів, що натрапив на одного із затятих язичників, який радше пальці собі відкусить, аніж скаже щось про командира. Такі ж підозри у Соболя були й стосовно інших начальників служб та офіцерів тактичної ланки. Вони би не виносили сміття із хати, поки на службі, бо на такі посади випадково не потрапляють, а непотрібні командири-люди довго там не затримуються. Семен про це добре знав, тому взяв каву та цигарки і пішов до солдатів. Спершу до комендачів, а тоді до розвідки та у медичну роту. За кілька розмов він уже мав факти про десяток конфліктів між першим та різними офіцерами у бригаді, а також скандали, які були у всіх на слуху. Вони всі нагадували мотиви для нападу. І кожен із тих мотивів варто було відкинути, щоб братися за пошуки диверсантів, знаючи напевне, напад підготував не хтось із своїх. Попередження. Останнє, що він пам'ятав перед сном, як хтось із хлопців прийшов до нього з пляшкою віскі та запропонував випити для настрою. Семен і до того не вживав, тому очікувано для колеги відмовився. А далі все ніби провалилося у прірву, як тоді, коли батько полював. Семен спочатку гойдався у порожнечі, слухаючи голоси, які за день стільки йому всього розповіли, що голова могла тріснути. Хтось говорив, що із Криму дісталися диверсанти. Інші розповідали про те, як перший при всіх вдарив дівчину із медичної роти. А треті кричали «Вбивця Сом!». Такою була перша фаза. Друга фаза сну нагадувала сюжет, що був традиційним у фільмах жахів, як обгризана кістка, бо у ньому йшлося про русалок. Семен сидів на причалі, тримаючи босі ноги у ледь теплій воді. Він насолоджувався спокоєм, поки десь у полях зривалися снаряди, падали гранати зі скидів та догорали російські танки. Цілком очікувано. Із води піднялася молода дівчина. Соболь не міг її описати. Він дивився на неї, однак не знав, якого кольору у неї волосся. Воно було водночас і білим, і чорним, і навіть вогнено-рудим. Так само розум змінював риси обличчя. Солодкі губи, сині бездонні очі, приємна усмішка та стрункий стан. «Хто ти?» – запитав Семен, навіть не думаючи відводити погляд. Дівчина виглянула із води, показавши оголені груди. Вона навмисно змушувала колишнього детектива згадати, скільки часу у нього не було жінки, та пожалкувати, що не погодився із хлопцями зі взводу поїхати до повій. Її тіло нагадувало Соболю про найбільш гарячі еротичні фантазії, і, що звично для таких снів, розум відключився. Навіть якби сон протягнув перед ним тіло командира по озеру, це все одно не змусило б Соболя відвернути увагу й дівчини. «Стрибнеш до мене?» – запитала вона. «Я ж бачу, що тобі хочеться». Соболь зістрибнув із причалу, але не відчув під ногами дна. Озеро було куди глибшим, ніж він уявляв, або ж стало таким у його сні. Семен вірив, що він у той момент все контролює, та наступної миті ця впевненість зникла. Діставшись до русалки, Соболь спробував її обійняти, аби переконатися, що вона справжня. Це йому вдалося. Руки відчули дотик до настільки ніжної шкіри, якої Семен ніколи в житті не торкався. Русалка не тільки зовнішністю, а навіть на рівні дотику нагадувала втілення найпотаємніших бажань Семена у реальності. «Якщо тебе щось цікавить, ти можеш запитати». Вона притислася усім тілом до нього і, нахилившись, зашепотіла ці слова на вухо. Семен опустив руки нижче, відчуваючи, що під водою дівчина не має хвоста риби. Отже, ці русалки із легенд були у всьому схожі до звичайних жінок, тільки вдесятеро вродливіші, оскільки не відчували ані впливу хвороби, ні старості, ні поганих емоцій. Вони були вищими від всього цього. «Хто хотів вбити першого?» – ляпнув у цей важливий момент Соболь, що аж сам від себе цього не очікував. Вони були уже за мить від сексу, але саме зараз Семен вирішив розібратися у тому, чим його діставали цілий день. «Тобі справді це потрібно, солоденький?» Дівчина опустила руки туди, куди він найбільше й жадав, і почала пестити. «Може, щось інше хочеш мене запитати?» «То рибина намагалася його вбити». Семен ніби не міг себе контролювати. Він запитував маячню і не зупинявся, якби в думках не хотілося увійти в незнайомку та забути про все на світі. «Не лізь, хлопчику, у цю справу!» – поцілувала його у шию русалка. «Чому?» – наполягав на своєму Семен. «Засудять невинну рибину!» «Як же ти дістав?» – русалка його відштовхнула. «Хочеш знати, що трапилося із твоїм другом?» «Так, але він мені не друг!» – відповів Семен, жалкуючи про це. Дівчина раптом так швидко пірнула, що навіть сліду на воді не лишила. «Куди ти?» – крикнув у відповідь Семен, хоч і здогадувався, що це сон. «Я не хотів тебе образити!» Ледве він встиг вимовити останні слова, як із-під води щось раптово його так сіпнуло за ноги, що сили втриматися не було. Соболь пішов на дно, де навіть темрява була набагато густішою. Усі спроби знайти порятунок були марними. Це був сон і мусив бути, однак чомусь вода нагадувала справжню та й смерділа як справжня. Соболь борсався у воді, намагаючись вирватися. Кисень закінчувався, все смерділо трупним запахом, як у клятій посадці із мертвими росіянами. Взявши волю в кулак, він сіпнув ногами, а тоді з усіх сил рвонув вгору. Свіже повітря прорвалося у легені, нагадавши про те, що межа між маревом та реальністю для нього тонша, ніж для інших. Семен поплив до берега, панічно грибучи руками. Щоб вибратися на причал, він мусив подолати не більше 40 метрів. Йому це вдалося, бо ногу тримало тільки у півсили. Іншою ж ногою Соболь активно собі допомагав, бажаючи залишитися живим. «Чорт забирай!» – гукали з берега солдати. «Там хтось у воді!» Семен ледве тримався при свідомості. Вони допомогли витягнути його, але не могли допомогти заспокоїтися. Зі страху Соболь намагався знайти, що ж тримало його у воді за ногу, і перед тим, як знепритомніти, знайшов. До ноги колишнього детектива була прив'язана мотузка із каменем. Медична допомога. Семен прокинувся поруч із вродливою дівчиною, яка стояла над ним і дивилася на крапельницю. Струнка брюнетка у формі викликала у нього значно більшу цікавість, ніж місце, куди він потрапив після нічних пригод. Хоча спогади про ніч більше нагадували страшний сон, аніж правду, тому їм так мало приділено було уваги. «Де я?» – запитав Соболь у військової. «Щось трапилося?» Вона усміхнулася, помітивши, що він прокинувся. У цьому ніхто й не сумнівався, але всім було цікаво дізнатися, як колишній детектив, який взявся розслідувати трагедію із командиром бригади, сам ледь не втопився у тому ж таки озері. «Це щось типу стабілізаційного пункту», – відповіла військова. «Мене звуть Марина. Я сьогодні чергувала вночі і уже готуюся здавати зміну. Добре, що ви так швидко оклигали». «Щось зі мною сталося». Семен перевів погляд із військової на стіни. «Як я сюди потрапив?» «Ви ледве не втонули у озері. Хлопці з розвідувальної роти витягли вас, коли побачили, що ви намагаєтеся вибратися із води». «Мене також риби натягнула», – запитав Семен, очікуючи найгіршого. «Мертва рибина вже нікого ніколи не затягне під воду», – засміялася Марина. «Але я б на вашому місці не жартувала». «Чому?» Семен глянув на її шеврон на грудях, із якого люто дивилася дивна тварина, яка нагадувала водночас і вовка, і облізлу собаку, і замученого лева. «У вас взяли аналізи і відправили у лабораторію», – повідомила йому погану новину військова. «Кабанов хоче знати, чи ви не були п'яним уночі, коли пішли на озеро». «Він так із усіх постраждалих на озері бере аналізи», – образився на таку недовіру Соболь. «Не з усіх», – прошепотіла Марина, нахилившись від'єднати крапельницю. «Але не дай Бог аналізи покажуть вміст алкоголю у крові. Тоді ви будете у нього на гачку». «Не покажуть». Семен спробував піднятися із ліжка, щойно крапельницю забрали. «Я не вживаю алкоголь і не роблю для цього винятків», – впевнено заявив він. Марина була стриманою та й не мала причин цікавитися більше. Вона вкотре посміхнулася і вже зібралася йти із кімнати, як Соболь при яскравому світлі нарешті зрозумів, чому ця медикиня його так зацікавила. Саме про неї говорив один із солдатів, запевняючи, що полковник одного разу вдарив жінку. «Ви ж Марина Свідзінська?» – зупинив її Соболь. «Я планував сьогодні вранці запросити вас на каву, аби опитати в одному розслідуванні». «Мене?» – обернулася Марина. «Тільки не говоріть, що братимете у мене свідчення через напад на першого. Одразу вам повідомляю, не я тоді намагалася його відкачати». «А ви б відкачували?» – із нотками провокації запитав Соболь. «Це мій обов'язок, а не вибір», – зуміла відповісти Марина. «Якби був наказ, я б його виконала». «За що він вас вдарив?» Марина підійшла ближче і сіла на стілець біля ліжка, аби зблизька поглянути на колишнього детектива. Вона не очікувала, що стане наступною у списку підозрюваних після мертвої рибини. «Якщо я правильно розумію, свідком мене ви не можете вважати», – роздумувала б голос вона. «Тоді насмілюся запитати, чи не звинувачуєте ви мене у спробі втопити двометрового чоловіка?» «Ви б не змогли», – поглянув на її делікатну фігуру Семен. «Ви помиляєтеся», – посміхнулася йому вона. «Я витягала із поля бою чоловіка вагою 110, а потім повернулася і витягнула іще двох побратимів». «Я не хочу вас образити», – спромігся нарешті сісти Соболь, хоч у голові у нього ще крутилося. «Просто скажіть, за що вас перший вдарив, та й по всьому?» «За що він мене ненавидить?» «Якщо так вважаєте, тоді так і говоріть. Мій батько був попереднім командиром бригади. Коли Шепіт прийшов зробити мені зауваження, я відповіла: "Ти нігтя батькового не вартий, краще йди протверезій". Для нього це привід вдарити? Хо, Шепіт зробить все, аби я забралася із цієї бригади, бо переведення мене наказом буде виглядати як помста попередникові», – поділилася Марина проблемами із колишнім детективом. «Однак тут у мене багато друзів, і вони мені наче рідні. Я не можу покинути їх, хоча батько пропонує посаду у тилу. Там також треба кваліфікованих медиків». Не встигла Марина договорити, як двері раптом відчинилися. Зайшов високий солдат у мультикамі і передав Соболю наказ. «Там вас хоче бачити майор. Має для вас якусь важливу інформацію». Чорна магія. Колишній детектив не сподівався почути стільки про себе, скільки розповів йому майор Кабан. Той звинуватив Семена у тому, що він влаштував п'яне купання, і пригрозив відповідальністю, якщо невчасно завершить розслідування. Про це тепер хвилювалися не тільки батько потерпілого, а й той, хто офіційно мав за нього відповідати – полковник Володимир Качаненко із позивним «Агроном». Без настрою та бажання щось робити – Семен повернувся у кімнату, де востаннє перед спробою втопитися себе пам'ятав. Він поглянув на свій стілець, і в нього очі мало на лоба не полізли. Там стояла недопита пляшка віскі і порожня склянка. «А, так ось звідки ці підозри!» Нарешті зрозумів він, чому всі розпитували у нього про алкоголь. «Віра у те, що диверсанти проникли з Криму настільки далеко і напали на командира однієї з молодих бригад, остаточно зникла. Її ніби вітер розвіяв. Адже головний винуватець і досі перебував у розташуванні бригади і вже взявся за дискредитацію того, хто його шукав». Якби справа не нагадувала йому про фільм «Турецький гамбіт». Соболь відкидав ці пережитки російського кіно у своїй свідомості на задній план, однак вони правильно підказували. Організував напад на першого та на нього. Хтось із офіцерів або солдатів, хто не боявся зайти до його кімнати. Соболь зачинив двері і почав нишпорити кімнатою, сподіваючись, що зловмисник залишив якісь сліди свого перебування. Усі інші факти про якусь підставу будуть здаватися іншим божевільними випарами п'яного бовдура. Пляшку з-під віскі Семен одразу ж кинув у пакет зі склянками, хоч наперед відгадав, що спроба зняти з них відбитки лише спровокує насмішки. Час спливав, а детективу потрібно було зробити іще надто багато. Зрештою, нічого він не зміг виявити, аж поки не спало на думку, що той, хто здатен так підставити, не діятиме прямо та відкрито. Семен витягнув ніж і зняв декілька гудзиків із подушки. Розуміння мети пошуків не було, як і розуміння того, як шукати. Однак останні дії таки були результативними. Соболь витяг із подушки чорний мішечок, який йому відразу не сподобався. Ні, тільки не цього разу. Він не хотів вірити, що розслідування піде у цьому напрямку, однак досвід складав неприємні сценарії. Чорний мішечок був повний мокрої землі, а також хтось туди кинув кістку тварини та попіл із якогось згарища. Найдивнішим було те, що мішочок був таким теплим, ніби його щойно підігріли у мікрохвильовій. Це вже занадто. Семен поглянув на своє відображення у дзеркалі. Мало мені тих собак було, то тепер я ще й відьом шукатиму. Порада знавця. 2 години він ходив розташуванням і вдавав, що бере покази у всіх, хто був свідком трагедії. Майор зрадів цій картині, перечуваючи швидкий кінець розслідування із правильним результатом. Навіть журналістів можна буде покликати на звіт полковника Качаненка. Тим більше, хто із них стане щось додавати, якщо заявлено, що допомагав у слідстві колишній детектив поліції? Та й не хто-небудь, а Семен Соболь, який навіть власного батька не пожалів, здавши правосуддю за жорстокі злочини. Однак уява майора та розслідування Семена не збігалися. Якщо Кабан думав, що молодик просто набирає багато паперів, аби закрити справу і все забути як страшний сон, то Соболь насправді займався зовсім іншим. Він ходив та спілкувався із багатьма свідками, аби спровокувати нападників на новий необдуманий жест, а ще спробувати з'ясувати, чи ніхто за ним не стежить. Нічого не вдавалося. Встановити у закритому розташуванні стеження було іще тим завданням. Йому кілька разів зустрічалися одні й ті ж самі люди, які постійно бігали та вирішували свої справи. Та ж сама кобра тричі оминала його із папірцями в руках. Медсестра стабілізаційного пункту трапилася на очі двічі, і ще зустрічалися декілька тих самих заступників із МПЗ, начальник РАО та начальник штабу бригади. РАО – абревіатура «Ракетно-артилерійське озброєння». Кожен із них нагадував білку у колесі. Окрім спроби виявити стеження за собою, Семен мав іншу ідею, але боявся її як вогню. Він мусив із кимось порозмовляти про чорний мішечок у своїй подушці. Він навіть знав, хто швидко розповість, що то таке, але гонив від себе ці думки якнайдалі. Вони не спілкувалися від пригоди на вершині, коли йому довелося підстрелити батька. Навіть на суд Семен не прийшов, даючи свідчення дистанційно. Але можливість поспілкуватися він міг знайти. Та до вечора Семен здався, вирішивши пожертвувати своєю гордістю. Він набрав кількох знайомих поліціянтів із солідними званнями і попросив у них посприяти в організації розмови із батьком. Спершу це здавалося чимось нереальним, але в межах 2 годин вони допомогли. Семен не повірив, коли у слухавці пролунав такий знайомий і такий болючий для його сприйняття голос. «Тобі потрібна допомога, синку?» «Твій син помер», – грубо відповів Семен. Але ти можеш допомогти в одній складній справі. Якщо тільки так я зможу порозмовляти з тобою, тоді слухаю. Голос Павла видавав втому та виснаження. В'язниця відбирала у нього всі сили,